bardzo mocno kulturową między tą frakcją, nazwijmy to, liberalną i konserwatywną, mm-hmm. tak? Gdzieś jest jeszcze obok ta frakcja socjalistyczna, można powiedzieć, do której mi najbliżej jest, ale tak to dzisiaj wygląda, więc ta polaryzacja jest moim zdaniem główną emocją, jednak, która przebija wokół wszystkich działań. I oczywiście ta bańkowość istnieje, ale zastanawiałem się właśnie ostatnio, czy to jednak nie jest tak, że próbujemy jednak, że już tak było jednak wcześniej trochę i że próbujemy teraz jakby dopasować nasze idee do sytuacji, ale nie jestem przekonany. No właśnie, księże redaktorze, bo my tak naprawdę, odnosząc się też do tego, co pan Jan powiedział, oceniamy, czy dana informacja jest prawdziwa w odniesieniu właśnie o swój system wartości, tak? O swój światopogląd, więc my już wchodzimy tak naprawdę z pewnym, może nawet nie tyle bagażem, ale z pewną wiedzą, wychodzimy do tej informacji i się konfrontujemy i oceniamy, czy jest prawdziwa, czy fałszywa. Panie redaktor, źle byłoby, gdybyśmy informacje oceniali na podstawie naszego świata wartości. Bo to jest wtedy bardzo łatwo zastąpić filozofię jednym jej działem, jakim będzie, nie wiem, estetyka albo coś takiego. Ponieważ mnie się może coś nie podobać, ale to jest prawdziwe. No, mnie się może nie podobać, na przykład, gdyby się okazało, że ten wirus, oczywiście nieprawdziwe, ale że mi się by nie podobało, że to Polacy wymyślili ten wirus. Ale gdyby to była prawdziwa informacja, to nie zależy tego, czy mi się podoba, czy nie. Ale przepraszam, ale teraz już nie jest tak, że prawda jest wartością obiektywną. No teraz to my sami decydujemy często o tym, co jest dobre, co jest złe. I to jest ten problem jakby tego przeniesienia. To Trump wymyślił słowo fake news, prawda, które takie ogromne karierę zrobiło. To prawda. Żeby nie używać bezpośrednich określeń typu fałsz. Tu jest jeszcze jeden aspekt w tym wszystkim. Mianowicie chodzi o to, że w przypadku tradycyjnych mediów, obojętnie czy to dotyczy radia, telewizji czy gazet, to jeżeli ja w tej chwili powiedziałbym coś bardzo głupiego na antenie, to opóźnienie między tym, co ja mówię, a sygnałem, który dociera do odbiorcy, jest zbyt krótkie, żebyście państwo to wycięli, jeżeli uczestniczymy w audycji na żywo. Tak. Natomiast w tych tak zwanych platformach społecznościowych, tam właśnie ze względu na to, że to wykonują te prace roboty i że transmisja dokonuje się zupełnie inaczej. To nie jest transmisja w tym momencie. Oczywiście może być transmisja na YouTubie na żywo. To są takie, nie? Ale w większości przypadków to jest na zasadzie tylko, że transmisja jest rozłożona w czasie. I to wszystko razem sprawia, że możliwość blokowania i sterowania tymi wypowiedziami jest znacznie większa niż w przypadku mediów tradycyjnych. Czyli bardziej narażona na manipulację. Oczywiście. Jestem przekonany, że jeśli mogę tutaj polemizować, bo jednak media tradycyjne też nie należą do specjalnie wolnych od manipulacji. Niestety już od początku lat 90. mi się wydaje, że mamy bardzo jasno zdefiniowane media, które są jasno ideologiczno, mają swoje własne interesy i po prostu tutaj bym tylko tak uwrażliwiał, żebym tak nie romantyzował tych tradycyjnych mediów, bo jednak w innych obszarach pewnego rodzaju głosy dysydenckie dzięki mediom społecznościowym mogły się pojawić, chociażby takie jak mój, tak? Więc, a w sytuacji tych mediów tradycyjnych, no nie jestem pewien, czy byłbym w stanie przebić się do jakiegoś większego grona odbiorców. Ale ja się tutaj zgadzam, że pan chciał ze mną polemizować. Tak, taki miałem zamysł. Problem polega na tym, nie, że rzeczywiście mogą nas następnym razem po prostu zwyczajnie zaprosić do danej stacji, czy no nas właśnie nie cytować. O to chodzi, że jest coś takiego i to jest polityka danej stacji, nie? No tak, tylko że trudno. No, ale ja też mogę z danej korzystać lub nie korzystać. No ale na przykład był konsensus tak już bardzo długo liberalny, czy neoliberalny, tak go nazwijmy, prawda? Wolny rynek jest najlepszy, państwo jest powinno być jak najsłabsze. Doświadczyliśmy tego. I ten konsensus istniał przez 30 lat prawie, tak? I jakby wszystkie prawie media ten konsensus podtrzymywały, tak? Więc to pokazuje, że że jakby te stare media naprawdę mają dużo za uszami. Więc pytanie jest takie, jak sprawić, żeby media były bardziej sprawiedliwe, tak? I żeby były bardziej demokratyczne. Moim zdaniem takie jest wyzwanie. No i jakby o tym finalnie pewnie powinniśmy porozmawiać, tak? Jeszcze porozmawiamy. Bo myślę o mechanizmach po prostu takich chociażby jak, prawda, udział na przykład pracowników, prawda, w kontrolowaniu tego typu organizmów, czy mediów prywatnych, czy publicznych, czy mediów społecznościowych, tak, czy oprócz kontroli pewnej regulacji prawnych, to czy nie powinniśmy po prostu też bardziej zdemokratyzować miejsc pracy dziennikarzy, o ile jeszcze istnieją, no trochę jeszcze takich dziennikarzy, ale w ogóle ludzi, którzy obsługują życie, że tak powiem, mediów szeroko rozumianych, które jest całkiem sporo. Do tego jeszcze będziemy wracać, bo a ja chciałam zapytać właśnie, co jest tym weryfikatorem prawdy, jeżeli chodzi o media społecznościowe, czy jest to liczba lajków, czym tak naprawdę, czy faktycznie my nie ulegamy ułudzie, bo przecież możemy wykupić sobie komentarz, tak, możemy wykupić subskrypcję, tak naprawdę za tymi komentarzami często nie stoi czynnik ludzki, tylko to jest po prostu jakoś tam pisane też automatycznie. Ale też są czyste emocje. No, jeśli pani redaktor wejdzie na Instagrama, sobie wyświetli relacje, to tam będzie tabun ludzi, którzy udają pani przyjaciół, którzy mają akurat krem do sprzedania, tak? I akurat go używają sami i chcą go pani sprzedać. Ale czy to nie jest tak, czy mając pieniądze, tak naprawdę kupujemy prawdę w mediach społecznościowych? Nie, nie ma prawdy już w mediach, znaczy, że już nie ma, znaczy, że jakby każdy ma swoją prawdę, wszystko jest oparte o emocjach i tak naprawdę kiedyś odsyłałem ludzi do Wikipedii, ja już tego nie robię, moim zdaniem jest naprawdę słabo, tak? I ludzie mają absolutny głód autorytetów i jakiegoś poczucia pewności, bo po prostu ich nie ma w tym świecie pełnym, prawda, wahań i niestabilności. Ksiądz redaktor. Znaczy, można sobie trochę pani ma rację mówiąc, że można sobie kupić prawdę. Tak, i można sobie kupić prawdę w znaczeniu tym również, o czym pani mówi, że liczba lajków, wpisów i tak dalej, i tak dalej. Są przecież specjalne firmy, jeżeli będziemy chcieli zamówić jakąś ilość postów na różnych portalach na dany temat, to sobie zamówimy, to nie są nawet duże pieniądze. Natomiast problem polega na tym, czy my w ten sposób kupujemy prawdę, czy kupujemy ułudę, czy my po prostu zwyczajnie oszukujemy siebie. Jeżeli uznamy, że rzeczywiście każdy ma swoją prawdę i żadna prawda obiektywna nie istnieje, no to wtedy możemy się tym zadowalać. Natomiast problem chyba tutaj też polega na tym, że ja widzę problem w tym również, że pamiętacie państwo, jak w pewnym momencie wykreślono matematykę z obowiązkowych przedmiotów maturalnych? To było, tak, przepraszam, za moich czasów. Ja też nie zdawałam. To Roman Giertych, przepraszam, ja pamiętam, Roman Giertych wycofał Ferdydurkę i pamiętam, że była taka sytuacja, że jeżeli ktoś nie zdał z jednego przedmiotu, to miał zaliczoną maturę. I ja byłam właśnie tym rocznikiem. Ja akurat zdałam, tak? Ale co no nie to? Wątpimy. Tak. Tak, ja też nie miałem na maturze matematyki i byłem całkiem... Ale rozumiem, że pan jest... Ksiądz jest nie przeciwko. Ja uważam, że jednak matematyka jest konieczna. Dlaczego? Że ważną częścią matematyki jest logika. I problem... Nie wiem, czy w liceum logiki... Miałam na filozofii logika. Tak. Na filozofii na szczęście było coś takiego. Boję się, że w zakresie zajęć to może nie być logiki w liceum matematyce, co kurczę, nie przypominam sobie. Pewne elementy logiki... Logiki są, tak, na pewno. Wie pan, można relatywizować różne wartości humanistyczne. Teraz w matematyce relatywizacja się nie bardzo udaje. Ale ostatnio nawet pojawił się chyba taki pogląd, że matematyka jest... jaka ona jest? Czy nie seksistowska? Ja nie pamiętam, co takiego było, ale to było właśnie chyba a propos nawet nie biologii, tylko właśnie tutaj, że też mowy nienawiści i tego, że wszyscy powinniśmy nie, być... Nie wątpię, no bo ona nie znosi właśnie tej relatywizacji całej. Tak. Wobec tego, dlatego my tutaj dyskutujemy, prawda, dyskutujemy o na temat prawdy, że można sobie kupić prawdę i tak dalej, i tak dalej. Ja wracam, przepraszam, do czegoś, co napisał dawno Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor, w blasku prawdy, że prawdy się nie ustala przy stole. Prawda się odkrywa. No ona albo jest, albo jej nie ma. Po prostu prawda ustalona przy stole w ramach konsensusu nam w tej chwili się sprzedaje taką wersję. Im więcej osób się za czymś opowie, to jest prawda. Ale no, to jest pokłosie, przepraszam, długiego marszu przez instytucje. Tak, zgoda. Całej zmiany pojęć. Ale tak. Zgoda, nawet już nie wiem, kto to powiedział, ale ktoś powiedział, że wystarczy tak. Gramsci, tak, ale że wystarczy zmienić pojęcia, żeby zmienić świat. To jest teoria Gramsciego, tylko proszę państwa, czy w takim momencie możliwa byłaby rewolucja kopernikańska, nie? Jesteśmy... mówimy o średniowieczu. Natomiast gdzie my jesteśmy teraz? Ale tutaj trochę mieszamy, wydaje mi się, świat nieożywiony, czy świat poddany prawom matematyki, ze światem naszych wyobrażeń, tak, który podlega modyfikacjom, tak? I czy tutaj istnieje prawda w świecie społecznym jedna? No wydaje mi się, że ciężko by było powiedzieć. Tak powiem filozoficznie. A nie widzi pan, jak zaczynają się przenikać w tej chwili te dwa światy? Świat właśnie wartości humanistycznych, filozoficznych ze światem zwykłych faktów biologicznych. Tak, ale ja nie wiem, czy się ksiądz ucieszy z tego faktu, że powiem, że tak, tylko że z powodu katastrofy klimatycznej, bo to jest ten moment, kiedy nasze działanie, nasze idea, działanie społeczne tak dotknęło naturę i tak uderzyło w matkę, w ziemię, naszą planetę, że zaczyna wpływać na te nasze wyobrażone i społeczne życie, tak? Więc tutaj zatoczyło pełen krąg, tak? I to widzę. Jest takie powiedzenie, że człowiek wybacza czasami, Pan Bóg zawsze, natura nigdy. No właśnie. I teraz nam spłaca, będziemy spłacać długi za to, co zrobiliśmy. Przepraszam, ja bym chciała wrócić jednak do naszego tematu. Ale to jest zdarzenie realnym. Tak. Tutaj równie dobrze można też powiedzieć, prawda, o Lakanie i psychoanalizie, tak? Czyli o takich sytuacjach, kiedy musimy przyjrzeć się rzeczywistości taką, jaka ona rzeczywiście jest. I to są takie sytuacje absolutnie graniczne. No, na przykład taką sytuacją graniczną była na pewno katastrofa w Smoleńsku, tak? Kiedy faktycznie musieliśmy się przyjrzeć temu państwu, jak ono wygląda, jak jest zorganizowane i był to obraz... A wystarczyło tak naprawdę, wystarczyło się zwrócić przecież o zdjęcia satelitarne a propos katastrofy smoleńskich sprawa byłaby załatwiona. Mówię, że tak? Rzadko są takie momenty, kiedy my musimy sami jakby... gdzie ten świat rzeczywiście... I wtedy umiędzynarodowić sprawę, tak? Ale ja chciałam przejść do mowy nienawiści. Tak naprawdę. A propos mowy nienawiści... Zostaną nam dostarczone w momencie, kiedy będą potrzebne Amerykanom. Tak. Właśnie, mowa nienawiści, bo tak naprawdę, czy to nie właśnie pod tym hasłem, nie pod tym hasłem może funkcjonują te wszystkie algorytmy, które nam wycinają potem post na Facebooku. Jak panowie rozumiecie w ogóle tą mowę nienawiści? Czym ona jest? Zacznę od księdza redaktora. To są takie pewne pejcze słowne, to są takie pewne nowe określenia, które służą potem do smagania przeciwników politycznych albo tych, których się chce wyeliminować z życia publicznego. Zobaczcie państwo, jak pani mówiła sama o marszu przez instytucje, długim o marszu kulturowym wypromowanym przez Gramsciego jeszcze przez II wojnę światową. I w tej chwili jesteśmy świadkami właśnie takiej sytuacji, kiedy podmienia się znaczenie słów. I potem nagle, no w tej chwili już nawet, już nie będę używał, bo są niektóre słowa, które mają powiedzmy znaczenie pejoratywne, więc nie używajmy już tych tutaj, nie przytaczajmy. Ale chodzi o to, że nawet w tej chwili odnoszę wrażenie, że już słowo patriotyzm zaczyna być czymś niebezpiecznym. Odnoszę wrażenie, że wierność, to zaczyna być mylona z zamiennikiem jako fundamentalizmu. Są tak samo ta mowa nienawiści. No, o co chodzi z tą mową nienawiści? W momencie, kiedy będziemy mieć do czynienia z jakimiś występkami czy bluźnierstwami przeciwko religii, w której żyje, nie? Przeciwko katolicyzmowi. To nie jest mowa nienawiści. Ale w momencie, kiedy no, na przykład, jeżeli ktoś umieści Matkę Bożą w sześciobarwnej aureoli, to nie jest żadne przestępstwo. Natomiast gdybym ja zrobił karykaturę... Osiem gwiazdek jej na przykład narysował. No, nie mówię tutaj, ale gdybyśmy to odwrócili w drugą stronę, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest po prostu pojęcie bardzo instrumentalizowane w ramach tego marszu przez instytucje. Znaczy, ja jestem bardzo nieufny zawsze, jak coś przychodzi do nas z Ameryki i nazywa się po angielsku. Jak jest hate speech, to jestem wobec tego nieufny. Oczywiście, my mamy starą polską, dobrą jakąś tam, prawda, homofobię, czy rasizm, czy antysemityzm, jakby to istnieje, to mamy jakby zmapowane. No i pytanie, czym jest ten hate speech, który przyszedł do nas z Ameryki, czym on się różni? Ja do końca tak naprawdę też nie mam pojęcia, ale to jest na pewno ta progresywna jakby... No, na pewno są słowa używane przez progresywnych liberałów w Ameryce, związanych pewnie z taką indywidualną, prawda, szczególnie seksualną emancypacją, tak? Więc no, kto ma prawo decydować o tym, co jest hate speech, ma władzę, tak? Więc jakby tutaj jest to prawdopodobnie jakaś kolejna rozgrywka... Panie, ja nie przepraszam, ale nie wiąże się to dla pana, no bo dla pana jako dla sekcji socjologa z takim zjawiskiem, z kulturą bycia ofiarą. Hate speech? Tak. No tak, znaczy na pewno w ogóle kultura bycia ofiarą to jest jakby, że jesteśmy, cierpimy, chcemy być wyróżnieni przez to cierpienie. To albo cierpienie nas uszlachetnia. To jest przed... w ogóle bardzo religijne, jeśli mówimy o takich tak naprawdę tych zachowaniach części tej progresywnej, to się jeszcze w Ameryce nazywa woke, czyli obudzonej, ja bym ich bardziej nazwał liberałami na pewno niż lewicą. I oni faktycznie zdradzają takie religijno, trochę sekciarskie inklinacje i na pewno to cierpienie jest na pewno tutaj ich na pewno wyróżnikiem potężnym. Ale to jest ciekawe, tylko że to mi się wydaje, że to jest pewne zjawisko, które przychodzi do nas ze Stanów Zjednoczonych, tak jak mówię, ono dotyczy, ono jest inkorporowane trochę z Ameryki. I na przykład, przez ten ruch BLM, tak mi się wydaje. BLM to odprysk tego wszystkiego, tak, ale... I na przykład ostatnio widziałem bardzo ciekawy tekst o Francji, gdzie Macron powiedział, że ten język właśnie tam cancel culture, to, o czym rozmawialiśmy, że jakby to jest inwazja Ameryki na nasze wartości republikańskie i my sobie tego nie życzymy. I bardzo proszę nas tutaj zawracać na tym głowy. I jakby wydaje mi się, że tak to powinno być traktowane jako pewnego rodzaju kolonizacja myśli. To się chyba zaczęło wcześniej, właśnie od tak zwanej poprawności politycznej. I potem to pojęcie poprawności politycznej zaczynało mieć różne praktyczne zastosowanie, między innymi jednym z odprysków właśnie jest ta mowa nienawiści, prawda? I teraz już będziemy przechodzić powoli do podsumowania, bo zostały tak naprawdę nam, zostało nam kilka ostatnich minut programu. Ja chciałam zapytać już, podsumowując ten jeden wątek właśnie cenzury w internecie, tego może jak powinniśmy się poruszać w tych mediach społecznościowych, o czym powinniśmy pamiętać i tak naprawdę może w jakim kierunku... Że zawsze podglądają i zawsze podsłuchują. To tak. Jest pierwsza rzecz. I na co zwracać uwagę od księdza redaktora? Ja przede wszystkim, bo sam muszę z tego też korzystać, ale staram się właśnie, to jest pierwsza zasada, że staram się to ja korzystać z mediów społecznościowych, a nie żeby one korzystały ze mnie. Nie, a więc po pierwsze, włącznie z tym, że do korzystania z Facebooka i innych takich platform mam nawet oddzielne urządzenie. Nie korzystam z własnego komputera, na którym piszę, na którym mam własne. Wow. Nie korzystam także z Facebooka czy na telefonie, z którego prowadzę rozmowy. Myślę, że to chyba jednak nie spotkałoby się z aprobatą dzisiejszych nastolatków i dwudziestolatków. Ale chodzi o to, że rozumie pan, ja w ten sposób strzegę tak. swojej prywatności. To ja używam tych platform, a nie one mają używać mnie. I trzeba mieć do tego właściwy dystans, no bo inaczej właśnie będzie nam się wydawało, że to my jesteśmy myśliwymi, tu mamy za darmo media i tak dalej. Nas okazuje się, że to nie, to one mają nas. No mają nas, tylko że moim zdaniem nie powinniśmy skupiać się na indywidualnych rozwiązaniach naszego adaptacji do tej sytuacji, tylko jednak powinniśmy wywierać nacisk na władzę publiczną, w tym wypadku nie ma co ukrywać Brukselę i Warszawę, żeby coś z tym fantem zrobiła, bo nie może być tak po prostu, że to jest tylko kwestia prawda, naszego zachowania, no bo faktycznie to nie możemy wymagać od ludzi, żeby niestety nie wszyscy są w stanie tak jak ksiądz tutaj podchodzi do tego, a i tak to moim zdaniem nie wystarcza to zachowanie, tak, bo jakby nie jest w stanie wpłynąć na algorytm, na to, co jest rozsiewane, więc przede wszystkim wzywajmy nasz rząd do działania i do tego, żeby się nie bał Stanów Zjednoczonych i czy Chin, bo TikTok jest w ogóle teraz chiński i uregulował rynek wielkich platform cyfrowych, mediowych, medialnych, które zarabiał krocie na inwigilacji nas i na sprzedawaniu nam towarów, rzeczy, usług. I po prostu coś z tym zrobił, tak? Jeśli nie korzystając z naszych treści intelektualnych. Tak, znaczy jesteśmy otwartą kartką dla nich, więc niech coś Bruksela albo Warszawa z tym wreszcie zrobi. Wydaje mi się, że to bardziej Bruksela. Warszawa jest, oczywiście, Warszawa jest częścią, jesteśmy częścią Unii Europejskiej, ale mając świadomość potęgi tych korporacji, to Warszawa sama jest po prostu tu za słaba. Ja powiem tylko, że jakby na razie ta jakby konsensus jest taki, no, że jakby nic się nie dzieje, tak? Te partie, ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ale na pewno LPP, czyli ta partia ludowa, w której szefem jest Tusk, chyba dalej jest szefem, czy nie wprowadzam w błąd. Czy już odszedł, nie wiem. W każdym razie ta partia, w której jest Platforma Obywatelska, ta większość tego, no jakby wiem, że teraz jest jakaś dyrektywa, która ma przejść właśnie przez komisji trafić pod głosowanie do Unii Europejskiej i tej dyrektywy jakby ochrona interesów tych wielkich korporacji jest dalej podtrzymana, tak? Więc jakby hello, no mamy rok 2021, zarówno mamy 2022, a w tej sprawie się nic nie dzieje. Czy trzeba zbudować wokół tego jakiś ruch społeczny? Ciężko zbudować ruch społeczny wobec tak wirtualnej kwestii, prawda? I jeszcze może budować ten ruch społeczny na ich platformach. Prawda? No tak, właśnie. Matrix, jak to mówią, prawda? I jakby, co mamy zrobić? No jakby i nie wyobrażam, znaczy mam nadzieję, że pojawi się jakaś siła, czy ten temat będzie częściej gościł na antenie i poza nami. My jesteśmy, no nie jesteśmy tutaj, prawda, legislatorami, żeby ich dopytać tych legislatorów, czy coś tutaj robią w tej kwestii. Ja obiecałam, że jeszcze powiemy o tej rzetelności przekazu medialnego w Polsce. I tak naprawdę do księdza redaktora teraz pytanie już takie na sam koniec. Czy faktycznie nie jest tak, że powinniśmy, bo mimo tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, my mamy większe zaufanie jednak do internetu, mimo że mówimy tutaj o cenzurze, o wycinaniu pewnych postów, tekstów, to jednak wolimy internet niż telewizję tradycyjną, prasę, radio. I tak naprawdę, gdzie znaleźć tutaj złoty środek? Panie redaktor, mówienie, że wolimy, między nami jest różnica pokoleniowa. Rzeczywiście pani woli. Ja akurat mam dosyć duży dystans do tego, co jest w internecie. Ja z ostatnich badań właśnie dlatego, tak wynika, że tak, większe zaufanie jest do mediów. To wszystko zależy rzeczywiście od wieku i to różne badania właśnie to bardzo jasno pokazują. Natomiast przede wszystkim to chodzi o taką sprawę, że to jak we wszystkich mediach. Nie opierajmy się tylko na jednym źródle informacji i konfrontujmy się także z ludźmi, którzy korzystają właśnie, funkcjonują może w innych bajkach. Ja się akurat cieszę, że tutaj z panem się spotkaliśmy, bo funkcjonujemy troszeczkę w innych światach. I o to chodziło. Co nie znaczy, że skonfliktowani ze sobą. Ale jednak to jest pewne otwarcie. Rozmawiajmy ze sąsiadami, rozmawiajmy z rodziną, bo chodzi o to, że w momencie, kiedy zostaniemy wyizolowani, wyrwani z naszego świata i staniemy się zakładnikami tego świata wirtualnego, no to wtedy będziemy lepiej jak plastelina. Z księdzem Henrykiem Zielińskim oraz Janem Śpiewakiem w Trójce rozmawiała Michalina Szymborska. Ogrodu serce mocno.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Teraz pora na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym wtorku pytaliśmy o to, co czeka polską walutę w końcówce roku. Czy złoty ma szansę na umocnienie? Czy jest szansa na relatywnie tańsze zakupy w sieci na święta? Z Markiem Regalskim, analitykiem walutowym Domu Maklerskiego BOŚ S.A. rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Czy jest nadzieja na to, że inwestorzy zaufają polskiemu złotemu? Ja myślę, że pośrednio już zaufali, bo złoty ostatnie dwa tygodnie zachowywał się całkiem przyzwoicie i to mimo tych niepokojących informacji odnośnie wariantu Omikron. Złoty zyskał względem dolara 14-15 groszy, względem złotego 13-14 groszy od tych najniższych poziomów, tak, które były w listopadzie. Natomiast teraz to, co dla złotego będzie kluczowe, to decyzja, którą poznamy w środę 8 grudnia. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. I tu się robi ciekawie, tak, bo rynek ma duże, tak powiem, oczekiwania co do skali podwyżki. Przypomnę, że w listopadzie, ale też w październiku RPP zaskakiwała nas dużymi ruchami. No i teraz rynek chciałby zobaczyć podwyżkę przynajmniej o 0,5 punktu procentowego. Czy zobaczy? No to jest dobre pytanie, bo jeżeli nie zobaczy, jeżeli ten ruch będzie mniejszy, czyli 0,25 punktu procentowego, bądź nawet nie będzie podwyżki, to tutaj złoty się może rozczarować i możemy zobaczyć jego osłabienie. Czy polski złoty może nam tu pomóc, jeśli chodzi o rosnące ceny, zwłaszcza na przykład benzyny? Generalnie, jeżeli lokalna waluta jest słaba, to importujemy inflację. Czyli ten trend, który był w październiku i w listopadzie, był negatywny. Oczywiście na przykład ropa jest w dolarach, więc rosnący kurs dolara do złotego powodował, że mieliśmy zwyżki cen na stacjach benzynowych. Więc teraz, jeżeli ten trend jakoś nam się zaczyna odwracać, jeżeli my to w perspektywie kolejnych miesięcy utrzymamy, czyli będziemy mieć mocniejszego złotego, no to ta inflacja w pewnym sensie nam powinna się zacząć jakoś normować, czyli ten ruch cen w górę powinien być niższy. Oczywiście wiadomo, to nie jest tylko kwestia kursu walutowego, ale też innych działań, ale tutaj rzeczywiście w tym względzie mocny złoty mógłby nam pomóc. Myśmy odstawali od reszty w październiku, w listopadzie. Złoty był jedną z najsłabszych walut na świecie, też właśnie w tym koszyku rynków wschodzących. Ja jakby celowo to pomijam już turecką lirę, bo tam się dzieją różne rzeczy, ale z tych krajów naszego regionu na przykład, czyli jak patrzymy na koronę czeską, forinta i złotego, no to myśmy byli najsłabsi. Teraz to się zaczyna trochę zmieniać. Myślę, że jeżeli inwestorzy dostaliby jasne sygnały odnośnie tego, że poziom stóp w Polsce będzie jeszcze wyższy w przyszłym roku, jeżeli mielibyśmy jakieś szanse na kompromis z Unią Europejską w kwestii funduszy unijnych, to tutaj ta perspektywa dla naszej waluty na przyszły rok byłaby całkiem przyzwoita. Marek Rogalski, Dom Maklerski, BOŚ S.A. był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za udział w audycji. Dzięki również. A w Trójce rozmawiał Arkadiusz Ekiert. instytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Wczoraj w Trójce do Trzeciej mówiliśmy o mikroplastiku, który jest dosłownie wszędzie. W tuszu do rzęs, w cieniach do powiek, w żelach pod prysznic, a w peelingach zeszlifowuje wierzchnią warstwę skóry. Mikroplastik to popularny składnik wielu kosmetyków. Najczęściej są te mikroplastiki wykonywane z silikonu, nylonu lub innych kompozytów, które dzień po dniu są spłukiwane z naszej skóry i trafiają do mórz i oceanów, jednocześnie je zanieczyszczając. Taki stan rzeczy może się wkrótce zmienić. Niemieccy badacze pracują nad roślinnymi zamiennikami mikroplastików. I właśnie o tym w Trójce mówi Paweł Turski. Patrząc na skalę zanieczyszczenia mórz i oceanów, mikroplastik, czyli cząsteczki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 mm, wydają się dość błahym problemem. Ale tylko wydają się, bowiem cząsteczki te właśnie z racji swojego małego rozmiaru są najbardziej trudne do wychwycenia i wyeliminowania, mówi doktor inżynier Andreas Kisow z Instytutu Fraunhofera w Halle-Saale. Nowatorskie badanie, które przeprowadziliśmy wraz z Uniwersytetem w Wiedniu 3 lata temu, udowodniło, że mikroplastik znajduje się dosłownie wszędzie, w nas samych, w wodzie mineralnej, w piwie i w rybach. Oznacza to, że najbardziej zaawansowane systemy nie są w stanie sobie z nim poradzić. Co gorsza, nie wiemy tak naprawdę, jak wpływa on na nasze samopoczucie, zdrowie, bo każdy z nas ma mikroplastik w sobie. Wiemy tylko, że kiedyś go nie było. Wiedząc to, łatwo dochodzi się do wniosku, że te drobiny plastiku mają ogromne zalety tylko w przemyśle kosmetycznym. Tylko w tej branży potrzebne są tworzywa sztuczne, takie jak polietylen czy polipropylen, które można łatwo przetwarzać i dostosowywać do pożądanego produktu. Tylko ta branża musi na tych produktach, surowcach pracować. Według różnych badań mikroplastik szczególnie zagraża organizmom żyjącym w morzach i oceanach. Jest zjadany przez żyjące tam zwierzęta i w ten sposób podróżuje w górę łańcucha pokarmowego. Mikroplastik przenoszony jest również przez owady. To prowadzi nas do konkluzji, że de facto mikroplastik może doprowadzić do przerwania na zawsze łańcucha pokarmowego, mówi doktor inżynier Sylwia Schattauer z Instytutu Fraunhofera. Myślę, że te wszystkie badania najlepiej pokazują, jak wielkim problemem są drobinki mikroplastiku, a naprawdę w bardzo łatwy sposób mogą przestać nim być. Przez rok szukaliśmy zamiennika drobinek. Nie było to proste, bowiem cząsteczka nie mogła przekroczyć 5 mm. Poza tym nasze założenie było takie, aby zamiennik był biodegradowalny. Po przetestowaniu blisko 100 różnych drobinek okazało się, że porównywalne cechy pod względem czyszczenia mechanicznego i dotyku ma celuloza. Co więcej, zastosowanie w procesie produkcji nowych drobinek nie będzie wymagało żadnych nowych zastosowań. Droga do kosmetyków bez mikroplastiku nie będzie jednak prosta. Celulozowy zamiennik jest bowiem aż dwukrotnie droższy niż drobinki plastiku. Co więcej, według ankiety przeprowadzonej w Halle-Saale, konsumenci są w stanie dopłacić do produktu bez mikroplastiku tylko wtedy, gdy bezpośrednio styka się on od wewnątrz z naszym ciałem. Przykładem takiego produktu jest pasta do zębów, mówi rzecznik prasowy Instytutu Fraunhofera Michael Kraft. Ten temat wyeliminowania mikroplastiku jest bardzo trudny. Do tej pory mikroplastik nie występuje tylko w niektórych pastach do zębów. Była to własna inicjatywa producentów, którzy po pierwsze poinformowali konsumentów, że mikroplastik to zło, a po drugie zastąpili go krzemionką, taką jak strącany kwas krzemowy. Zrobili to po to, aby zarobić więcej na nowym, droższym produkcie. Ich celem nie była ochrona środowiska. Głównym problemem jest fakt, że przemysł kosmetyczny sam reguluje kwestie stosowania mikroplastiku. A jak wiadomo, dobrowolne zobowiązania nie są nic warte. Tylko w tym roku sprawdzono 650 produktów kosmetycznych, takich jak cienie do powiek, tusze do rzęs, szminki czy pudry do twarzy znanych marek. 3/4 z nich zawierało nie tylko mikroplastik, lecz także inne substancje stałe, półpłynne i płynne komponenty z tworzyw sztucznych, w tym nanocząsteczki żelowe i woskopodobne, które nie ulegają rozkładowi w środowisku, dostają się do organizmu człowieka i do obiegu pokarmowego. Na razie jedynymi inicjatywami, które chcą z tym walczyć, zmienić sytuację na lepsze, są niestety te oddolne. Zapis ten, jak łatwo się domyślić, de facto nic nie zmienił, bowiem działanie dla wygody lub zysku producenta jest bardzo trudne do udowodnienia. Tematem mikroplastiku w Trójce zajmował się Paweł Turski, a Państwo słuchają audycji Między Dniem a Dniem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. a zegar nieubłaganie podpowiada, że dzisiejsza audycja powoli dobiega końca, to proszę posłuchać, jakie mamy dla Państwa atrakcje na resztę dnia w programie Trzecim Polskiego Radia. Już za chwilę, bo o 5:00 przy mikrofonie pojawi się Małgorzata Łukowska i zaprosi Państwa na Trójkę Budzi. W audycji Pora na Trójkę mówić będziemy o marudzeniu. Mało jest osób, które nie zgodzą się z tym, że domeną narodową Polaków jest narzekanie i marudzenie. A przynajmniej w dużej mierze. Szczególnie się to objawia zimą, kiedy mamy coraz mniej słońca i energii. Czy można się tych cech wyzbyć, a jeśli tak, to w jaki sposób? W salonie politycznym Trójki gościem będzie Paweł Kukiz z Kukiz 15. W Trójce przed południem będziemy wspominać Stanisława Bareję. Był mistrzem wyśmiewania absurdów PRL, co czynił mimo cenzury. Porozmawiamy również o filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz i o jego fenomenalnym autorze, mistrzu polskiej komedii, jakim był właśnie Stanisław Bareja. W Trójce do trzeciej zajmiemy się Dniem Kupca. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kim jest dzisiaj kupiec, czy ten termin ma nadal sens i jakie jest jego znaczenie. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na środę, na 8 dzień grudnia. Tymczasem za ostatnie 2 godziny bardzo dziękuję Jacek Frencel, który audycję przygotował, oraz Tomasz Miara, który do Państwa mówił. Udanego, fajnego, słonecznego i pogodnego dnia. Do usłyszenia. When the truth is found, to be-